İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Günaydın, günaydın Ömer Hocam. Günaydın. Günaydın Özdeş, Robi günaydın. Herkese günaydın. İyi bir hafta dileriz. Çok da yoğun bir haftayı geride bıraktık. Bakalım bu hafta nasıl olacak? Geçen hafta hakikaten karikatür bakımından da çok zengin bir haftaydı. Yani seçim yapmakta oldukça zorlandım. Tabii ağırlık çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen başkanlık seçimindeydi. Fakat kronolojik sırayla gidecek olursak, geçen salı, yani Grant'ın katledişinin 14. Yıl dönümüyle başlamak daha doğru olacak. Grant'ın katledişinin yıl dönümü olan 19 Ocak'ta, pandemi nedeniyle tabii sanal ortamda düzenlenen bir törenle anıldı. Burada törende konuşan Raquel Dink, temiz eller böyle olur mu, böyle mi olur? Bu virüs hangi sabunla temizlenir? İnsan onuru böyle mi korunur? Devletler, yönetimler böyle mi onurlu olur diye sorarken, konuşmasının bir cümlesi, bazı gazetelerin tabii, bütün gazetelerin değil ama bazı gazetelerin ve portalların manşetlerine taşındı. Şöyle bir cümleydi o: katil olmadığını kanıtlamak için adeta aptal olduğunu kanıtlamaya çalışan bir devlet. Yani neredeyse bir karikatür bu, evet. Sözler. Şimdi Hrant'ın dostlarından karikatür ustası dostumuz Oannes Şaşkalı, Agos gazetesinde yayınlanan karikatürü yine her zamanki gibi çok derin ve yani anlam yüklüydü. Karikatürün başlığı "Buradasın Ahbarik". Başlık böyle olunca gözünüzün önüne hemen böyle bir yön panosu gelsin, yönlendirme panosu. Hani AVM'lerde, turistik bölgelerde, meydanlarda falan bulunan haritalı böyle "Neredesiniz, neredesiniz" panolarından bir tanesi. Bu haritalarda bulunduğunuz yer genellikle kırmızı bir imgeyle gösterilir. Ters bir damla şeklindedir ve ortasında da beyaz bir nokta bulunur. Kırmızıdır genelde. Bu üçgen simgeyi Oannes Şaşkal bir kalp simgesine, sembolüne dönüştürmüş. Ortasında da beyaz nokta duruyor tabii. Oğan'ın "Neredesiniz" haritasında bu kalp şeklindeki simgeden başka hiçbir şey yok. Karikatür bundan ibaret. Kırmızı bir kalp ve ortasında beyaz bir nokta. Üstünde de "Buradasın Ahbarik" yazısı. Evet. Hrant Dink'i almak için bundan daha ekonomik bir çizgi ve bundan daha yoğun, anlam yüklü bir ifade biçimi olabilir mi bilemiyorum. Düşünmek ben, bile zor, evet. Evet, ellerine, zihnine sağlık Ohan diyorum. Ben başka o şey, beyaz yuvarlağı işaretinin ötesinde bir de delik gibi gördüm. Olabilir tabii yani. Yorum bir farkı. Yorum farkı, evet. Her türlü yorumlanabilir ama hakikaten vurucu, sadece bir sembolle yapılan ve bir iki sözcükle son derece vurucu bir karikatür olmuş, bir grafik anlatımı olmuş. O anın yaptığı. Hrant'ı anma töreninden bir gün sonra, tam bir gün sonra 20 Ocak Çarşamba günü, bu kez Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da uzun zamandan beri beklenen o törene tanıklık ettik. Törenin öncesinde ve hemen sonrasında uluslararası basında da, ulusal basınımızda da çok sayıda karikatürler çizilip yayınlandı. Gerek Trump ile First Lady Melania'nın seçilmiş başkan Joe Biden'ın yemin törenini beklemeden Beyaz Saray bahçesine inen bir helikoptere binerek ve üstelik resmi başkan sıfatıyla Beyaz Ev'den ayrılmaları, gerekse günler öncesinden alınan sıkı güvenlik önlemleri, bunlar zaten kendileri karikatür gibiydi ama Bolcan'a da karikatürcülere malzeme oldu bu konular. Ben Trump'ın Beyaz Ev'den ayrılışını çok gerçekçi ve etkileyici bulduğum bir metaforla dile getiren, ya bu da bir çelişkili bir anlatım oldu ama Mr. Fish vardı. Anımsayacaksınız zaten, sayende keşfetmiştim kendisini. Mr. Fish'in bir karikatürünü anlatmak istiyorum. Karikatürde Trump'ı giderken, yani daha doğrusu bir uçağın merdivenlerinden yukarı çıkarken görüyoruz. Fakat bu uçak o bildiğimiz sıradan uçaklardan değil. Tahtadan imal edilmiş, ahşaptan. Çok da tanıdık bir dizaynı var. Yani dizaynı bildiğimiz kopyası Çanakkale'de bulunan ve Odysseus'un düşmanı yanıltmak ve surları aşarak Truva kentine gizlice girmek için yaptırdığı söylenen ünlü Truva atı. Mr. Fish'e göre eski başkan Trump bir Truva atının içine girerek Beyaz Ev'den öyle ayrılıyor. Peki bu Truva atının içinde başka kimler var? Onun da ipucunu vermiş bize Mr. Fish. Tahta atın kafasına baktığımızda atın göz deliğinden dışarı doğru çıkan bir kafa mı? Hayır, bir kukuleta görüyoruz. Beyaz kukuletalı bir kafa görüyoruz. Yani bir Ku Klux Klan kafası çıkıyor, bakıyor şöyle dışarı. Mr. Fish'in bu karikatürleri iletmek istediği mesaj beni endişelendirdi doğrusu. Trump gidiyor ama dikkat, gidiyor mu gerçekten? Yoksa bir Truva atıyla düşmanı yanıltmak için bir hile mi bu, bilemiyorum. Tabii giderken böyle bir açıklamada bulundu ya. Hareketimiz evet, yeni başlıyor dedi ve bir dizi tabii dedikodu da beraberinde gelmişti. Hatta yeni bir parti, Vatanseverler Partisi kuracağına dair de spekülasyonlar yapılıyordu. Belki ona dairdir bu karikatürde. O bana kalırsa naçizane hayırlı olur. O zaman tamam. O yeni partide dilediğini yapar. Değil mi? Evet tabii. Üç partili sistem güzel. Evet. Evet, çarşamba günü bütün dünyanın gözleri Trump'ın o Beyaz Ev'den sıra dışı ayrılmasına ve Joe Biden'ın Kamala Harris'in yemin törenine çevrilmişken birdenbire bambaşka bir figür ön plana çıktı. Hatta ben buna rol çaldı bile diyorum. Çünkü Bernie Sanders törene biraz daha erken gelmişti o gün. Üşümemek için giydiği o renkli yün eldivenleri, o yün eldivenli fotoğrafı bir anda viral oldu. Sosyal medyada çokça konuşuldu o eldivenler. Ve bunlar meğer eskiden eskimiş kazakları daha doğrusu değerlendiren bir ilkokul öğretmeni tarafından Bernie Sanders'a hediye edilmiş. Fakat işin tuhafı, daha doğrusu son derece paradoksal, çelişkili yanı, bu fotoğrafın neden olduğu ekonomik sonuç. Sanders'ın o gün giydiği o üzerindeki montun ve eldivenlerin satışları katlanmış. Stoklar tükenmiş. Yani bir solcu, hatta kimi derince komünist olarak da nitelenen, tüketim karşıtı olarak bilinen Bernie Sanders'ı sosyal medya bir tüketim figürüne dönüştürüvermiş birdenbire. Nelere neyse kadir. Sizce. Evet. Bir sürü de fotomontaja konu oldu bu fotoğraf. Hatta Galata Köprüsü'nde balıkçıları seyrederken oturmuş sandalyesinde falan öyle montajlar vardı. Çok hoş montajlar vardı. Fakat aralarında bir tanesi var ki bence deyim yerindeyse cuk oturmuş. Molly Keane adındaki genç bir sanatçı. Klasik o ıssız ada karikatürünü çizmiş ve adadaki tek palmiyenin adına da Bernie'yi montajlayıp oturtmuş. Bu klasik ıssız ada karikatürlerine ben de biraz hastasıyım, takıntılıyım ya. Ali Ülvi'den dolayı. Dolayısıyla bu karikatür de beni böyle vurdu diyeceğim. Molly Keane bunu Instagram'da paylaştı, dayanamadım. Ben de sizinle paylaşıyorum. Bu kadar mı yakışırdı Bernie Sanders o pozuyla ıssız adadaki palmiyenin altına? Bilmiyorum. Siz ne kıyafetler pek o şeye uygun değil ama adaya. Fazla sıcak olur. Ne bulursan onu giyeceksin adada. Çıkarması lazım. Yavaş, şu anda uyukluyor galiba. Adada olduğunun da farkında değil. Evet. Şimdi bu karikatürü genç bir sanatçı yaptı dedim. Fakat gazete duvarda okuduğum bir habere göre Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de Profesör Doktor Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına karşı bir sergi düzenlemişler. Ülkenin dört bir yanından insanların dayanışma için gönderdiği bir takım eserlerle Güney Kampüs'le bir sergi alanına dönüşmüş. Özdeş, senin bu konuda bilgin var zaten, sen bana dün haber vermiştin, hatta bazı karikatürler de göndermiştin. Evet, bu öğrencilerden aslında çarşamba günü zaten bu sergiyi düzenleyen öğrencilerden ikisini konuk da alacağız Açık Gazete programına. Daha ayrıntılı da konuşacağız. Hem Türkiye'den hem dünyadan 150'den fazla sanatçının gönderdiği böyle 400 eser ama bir karma sergi. Sadece karikatür yok. Resim de var, heykel de var, evet, başka şeyler evet. de var anladığım kadarıyla. Bunların bir kısmı da karikatür ve bu karikatürleri okulun, Güney Kampüs'ün eylemlerin olduğu, öğrenci meclisinin toplandığı yerlere astılar. Böyle evet. özel bir odada, sergi odasında değil yani. Her yerde, merdivenlerde, parmaklıklarda vesaire de var. Bir açık hava sergisi. Tam bir açık hava sergisi, evet. Hatta galiba bunların dışarıda da, yani serginin sanal versiyonu da hazırlık aşamasındaymış, değil mi? Yani kampüse giremeyenler, giriş izni olmayanlar da izleyebilecek bu eserleri. Peki evet. Profesör bunu da izlemiş mi? Gezmiş mi sergiyi? Açık hava sergisi çıkıyordur açık havaya, değil mi? Bence çıkamıyordu. Bir işin tuhafları o. Rektör olmasına rağmen muhtemelen okula dolaşamıyor kendisi. Yani çıktığı anda çünkü protesto ediliyordur. Çarşamba günü daha herhalde fazla ilgi sahibi olacağız o zaman. Olacağız, evet. Evet. Harika. Peki şimdi işte... Bu arada bahsettiğiniz Sanders fotoğrafını da rektörlük önünde otururken montajladılar. Bunu da paylaştı öğrenciler. Ha, o olmasa şaşardım zaten. Evet. Olmasa şaşardım. Evet. Hakikaten çok şey oldu o fotoğraf. Hakikaten oldu, müthiş evet. bir fotoğraf. Çok güzel bir poz aynı zamanda. Evet, çok sempatik değil mi? Cana yakın bir şey ve şimdi onun komünistliğini falan unutup sevgi gösterileri başladı. Evet. evet Sevimli evet. de oluverdi bir anda. Evet. Mont üreticileri ve eldiven üreticileri yaşadı. Havalarda. Soğukken. dilerseniz Amerika Birleşik Devletleri'nden Fransa'ya bir göz atalım diyorum. Fransa'da hafta ortası Fransa'dan çok ilginç bir haber geldi. Fransız tarihçi Benjamin Stora, ki Cezayir konusunda araştırmalarıyla biliniyor, tanınıyor kendisi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sömürgeleştirme ve Cezayir Savaşı anıları hakkında bir rapor sunacağını açıkladı. Daha doğrusu rapor sunulacağı açıklandı. Stora bazı acı hatıraların Fransız toplumunu bölmeye devam etmemesini sağlamak istiyorum demiş. Elize Sarayı ise raporun sunulmasının ardından ne bir özür ne de bir pişmanlık söyleminin söz konusu olmayacağını, sadece sembolik eylemler yapılması planlandığını açıklamış. Cezayir Savaşı dediğim, 1 milyon Cezayirli'nin öldüğü bir savaştan bahsediyoruz. Kurtuluş Savaşı. Şimdi, hatta Paris'te Sen Nehri'ne de insanların öldürülerek evet. atıldığı bir dönemiydi. bizzat Paris'in göbeğinde evet. Sen Nehri'ne öldürülüp atılan Cezayirlilerin olduğu bir dönemi böyle anlıyorlarmış. Aferin. Yani özür dilemeye gerek yok. Evet. Ama yani tartışılsın tabii. Şimdi bu açıklamalar üzerine Plantin'in çizdiği bir karikatür. Yine hiç alışılmadık bir şekilde Le Monde gazetesinin birinci sayfasının neredeyse üçte birini kapladı bugün. Karikatürde Fransa'nın alegorik simgesi olan Marianne Hanım'ı kalın kırmızı bir perdeyi aralarken görüyoruz. Aslında bu perde dikkatlice bakınca Fransa haritası şeklinde bir perde bu. Marianne'ın yüzünde ise bir korku ve endişe ifadesi var. Çünkü perdenin ardında gördüğü manzara hiç de hoş bir manzara değil. Hatta belki de sıradan bir Fransız vatandaşı için şok edici bir manzara. Çünkü orada bir sandalye iple bağlanmış, gördüğü işkenceden dolayı çığlık çığlığa bağıran bir Cezayirli var. İşte senin de söylediğin Ömer Hocam biraz önce. Evet. O Cezayirli tam onun arkasında o adama elektrik işkencesi yapan, manivele'yi çeviren bir Fransız subayı görüyoruz. Önünde ise ona copla vurmakta olan yüzü maskeli nedense. Siyah gözlüklü ve kasklı bir polis memuru. Yani Plantin'in Le Monde gazetesinin birinci sayfasının orta yerinde yayınlanan karikatüründeki manzara böyle bir şey. Hakikaten şok edici. Evet, gerçekten de öyle ama ben yani yanlış hatırlamıyorsam 1961'in 17 Ekim'inde bir katliam olmuştu. Yani hiçbir zamanda tam üzerinde durulmadı. Ve o katliamda bayağı Paris'in göbeğinde insanları öldürüp seni atmışlardı. Sonradan da bir Ici on les Algériens diye bir de şey yapmıştı. İşte burada asıldı şeye. Sen köprülerin üzerinden birine burada Cezayirlileri öldürüp attık filan diye de bir şey plaket konmuştu hatırladığım kadarıyla. Onları hatırlıyor herhalde Plantu'da tabii. Tabii. Plantu'da 68 kuşağı. Evet. Karikatürcüsü. Zaten hemen şunu söyleyeyim, bir küçük bir bilgi notu bu. Plantu bu karikatürün yayınlanmasının hemen ardından Mart ayından itibaren emekliye ayrılacağını ve artık Le Monde gazetesinde çizmeyeceğini duyurdu. Aslında bu bir süredir beklenen bir şeydi ama resmen açıklanmamıştı. Hatta İzmir Mizah Festivali esnasında kendisiyle yaptığım söyleşide bu konuyu açmıştı. Ve Mart'tan itibaren kendi köşesini Cartooning for Peace üyesi diğer karikatürcülerine bırakacağını, bunun için de yazı işleriyle anlaşma yaptığını falan anlatıyordu o söyleşide. Fakat karikatür dünyası, özellikle Fransa'daki karikatür dünyası, bu açıklamanın 21 Ocak'ta gelmesini çok daha başka bir nedene bağladı. Le Monde gazetesinin bir diğer emektar çizeri Xavier Gors, ki genellikle penguenleri kullanır karikatürlerinde ve biz de bu programda anlatmıştık bir iki karikatürünü. Gazetede yayınlanan bir karikatürü nedeniyle sosyal ağlarda yoğun bir protestoya uğramış, lince uğramış yani. Karikatürlerinde işte penguenleri konuşturuyor ve bu 18 Ocak'ta yayınlanan karikatürüydü bu. Enses konusuna değinmişti. Bu karikatür yanlış anlaşılınca da muazzam tepkiler gelmiş. Ve tepkilerin üzerine de gazete bir özür yazısı yayınlanmış. Orası önemli. Meğer gazete yönetimi karikatürdeki yanlış anlamalara neden olan hatayı görememişmiş. Ve okurlarından özür dilemeyi de bir sorumluluk gereği olarak görmüşmüş. Özür yazısının yayınlanmasıyla birlikte tabii Xavier Gors da hemen o gün 19 yıldır çalıştığı Le Monde'da istifasını sundu. Platon'un de Le Monde'dan emekli olacağı duyurusunun aynı tarihe denk gelmesi tesadüf olarak görülmüyor. Yani Platon'un Evet, pardon, bir başka şey de ekleyeyim ben, konuyla yakından ilgili, karikatürle ilgili değil ama şu anda da Paris bir ensest skandalıyla çalkanıyor bütünüyle, bildiğim kadarıyla bütün Fransa sınır tanımayan gazetecilerin kurucularından birinin eski karısı, ondan sonraki kocası, çocuklara filan da işte cinsel şeyde bulunmuş ve şimdi bir Me Too şey hareketi var. Evet. Ensest. Fransa'da da ensest. Ama evet. Yunanistan'da da var biliyorsunuz, bir yüzücünün eski yıllarda başına gelenler üzerinden açıklamasıyla. Me Too ensest mi o da? Evet. Yani o ensest bu, değil. O. Ha, bu Fransa'daki Me Too'nun ilavesi ensest. Ensest. Zaten Xavier Gorse'un karikatürü de tam bu konudaydı zaten. İşte evet. Tam da bunu kastettim, evet. Ben de. Çok ilginç bir gelişme. Evet. Belki takip ederiz ileride. Tam Shaman Scandal in the Family değil mi? Evet, Shaman Scandal in the Family. Aynen. Şimdi COVID'e geçelim isterseniz. Hafta içinde çokça o da işlenip çizilen konulardan biri oldu bu aşı konusu. Gazetelerde yer alan bir haber vardı geçen hafta. Dünya nüfusunun %13'üne sahip zengin ülkeler 4,2 milyar doz ile aşı siparişlerinin %74'ünü vermişler. Evet. Yani diğer düşük gelirli ülkelere kalan ise sadece 675 milyon doz bu garantilenmiş. Hollandalı bir karikatürcü, onun da sık sık karikatürlerini anlatırız programda. Chad Royards bu muazzam eşitsizliğe parmak basıyor. Karikatürde hızlıca anlatayım. Bir otoyolun üzerinde yol almakta olan aşı yüklü tırları görüyoruz. İşte Pfizer, Moderna, AstraZeneca kamyonları peş peşe otoyolda hızla hedeflerine doğru yol alıyorlar. Ulaşacakları yerler ise o otoyolun üzerindeki karayolları tabelasında yazılı. Rich countries, yani zengin ülkeler. Otoyolun üzerindeki 3 şerit evet, zengin ülkelere çıkıyor. Ve dolar işaretleriyle belirtilmiş. Evet. Okların üzerinde dolar işaretleri. Tabi dolar zenginlik. Var yemez amca. Evet. Dolar zengin. Hep çağrışım yapıyor. Peki düşük gelirliler nerede? Düşük gelirliler onlar da var tabi bu karikatürde. Charles Royat onları da aynı karenin içinde resmetmiş. Otoyol viyadüğünün hemen altında görüyoruz onları. Tipik gece kondu mahalleleri ya da teneke evler, ne diyeceksek işte. Bir de köprü altı göndermiş. Köprü altı çocukları zaten. Köprü altı, evet. Çok güzel bir ifade. Bize çok oturuyor tabii. Hatta dereye akan atık sular böyle değil mi? Pislik. Evet. Aşıları taşıyan tırlar üzerlerinden hızla geçerken o evlerin üzerinde de binlerce böyle COVID-19 simgesi uçuşuyor aynı anda. Zehir yeşili akıyor nehirde zaten. Evet, evet. Son derece realist. Güzel bir tablo. Değil mi? Çok güzel. Evet, kesinlikle. Ben de size karikatür gibi bir haber vereyim öyleyse Türkiye'den. Eyvallah. Şu anda Uludağ'da otellerdeki doluluk oranı %90'a varmış. COVID-19 mu doldurmuş? Yani insanlar doldurmuş. COVID'i hiç umursamamışlar. Belki duymamışlardır. Değil mi? Doğru, öyle bir haber vardı İngiltere'de. Evet. Daha çıkmıyor. Daha çıkmıyor COVID. Daha olabilir. Çıkmıyor, soğuklara abi. Belki ulaşmıyor. Eskiden sıcaklara diyordu Trump. Sıcaklar gelince geçecek deniyordu. Şimdi de demek ki... Hadi bir haber de ben vereyim. İsviçre'de ünlü bir karikatürist var. Patrick Chabat. Zaman zaman onun da karikatürlerini anlatırız. Dış basında çok yer alır. O da dağa çıkmıştı ve orada yakalanmış COVID-19'a. Bayağı bir süre şeyde kaldı, hastanede kaldı. Daha sonra tedavi olduktan sonra da bir çizgi roman yayınladı. Kitap halinde, bir albüm halinde. Hastane Günleri diye, yani Covid-19 günlerim diye. Bu arada zaten Avrupa'ya da ilk yayılma olayı bir dağdaki işte otellerden olmuştu. Yani İtalya mıydı, İsviçre miydi onu hatırlayamıyorum ama ilk böyle bir kayak merkezinden yayılmıştı. Demek ki yapılacak tek şey şu anda kayak merkezlerini şey altına almak değil mi? Kontrol altında tutmak. Hep beraber kayağa gidelim. Aşağı. Evet. Ama o zaman otellere destek vermeniz gerekir. Bilmiyorum. Demek niye? Ki hükümet... Hayır, zaten maddi... zaten dolular. Orayı evet. Şimdi karantina bölgesi ilan edeceksin. Ha, öyle diyorsun. Tamam. Evet, anladım. Ama %90 kesmez. %100 olması lazım. Peki bir kapıyı açık bırakırız. Hocam. Peki en son bir karikatüre geçirelim süreyi aşmadan. Hicabi Demirci, o da aynı konuya yoksulluk konusuna değinmiş. Başlığı da karikatürün açmış yamasını bekliyor. Şimdi yama kullanımı karikatürcülerin yoksulluğu anlatmak için çok sık başvurdukları bir simge. Fakat şimdiki nesil yamayı pek bilmez. Onlar sanırım yamayı bilgisayar yazılımlarında meydana gelen hataları gidermek ya da yazılıma ekstra özellik kazandırmak için değil mi? Kullanıcılara sunan evet. Küçük programcıklar falan olarak biliyorlar. Aslında yama eskiden yoksulların eskiyen, yıpranan, aşınan giysilere uyguladıkları kumaş parçacıklarıydı. Şimdi Hicabi Demirci'nin karikatüründe görülen vatandaşın giysilerinde de bu yamalardan bolca görüyoruz. Pantolonuna, gömleğine, fanilasına rengarenk yamalar dikmiş. Ve adamcağız, bu vatandaşımız sağ kolunun hemen omuz başındaki yamasını da açmış değil mi? Yakıt doldurmaya hazır bir otomobilin deposunun kapağı gibi sökmüş onu, açmış. Mahzun bir ifadeyle umutsuzca bekliyor aşı olmayı. Ne zamandır bekliyor? Sakalları da uzamış biraz. Birkaç evet. Günlük olmuş. Çok güzel böyle şey, etkileyen bir karikatür bu da. Evet. Galiba bitiriyoruz. Evet. Burada noktalıyorum. Haftanın karikatürünü seçmeye gelince ben bu hafta oy kullanmak istemiyorum lütfen. Beni çok bir tartışma yok galiba değil mi bu hafta ama? Sanders'ın ki bence şey olabilir, bütün dünya çapında yayıldığı için. Bilmiyorum, Ömer hocamız ne diyecek? Patron ne diyecek? Estağfurullah efendim. Peki ben de katılıyorum Sanders'a. Sanders'ı o zaman başa alıyoruz. Yaşasın. Çok sevindim. Süper. Peki, çok teşekkür ederiz. Güzel, görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar. Görüşmek üzere. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.